राम जगद्दे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की प्राप्ति है। ये एक जो बात है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति करना कठिन है। कठिन तभी तक है कि जब तक संसार के भोग भी भोगना है और संग्रह भी करना है, ये दो इच्छा रहती है तब तक कठिन होता है। दो इच्छा न हो भोगने की, मन में आएगी रहे कि ये भोग और संग्रह ये दो चीज उद्देश्य ये रखे, पैसा पैदा करना है, भोग भोगना है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये उद्देश्य हमारा न हो, क्योंकि ये प्राप्त क्रियमाण दो कर्म है। प्राप्त जो पहले किया हुआ है शरीर के निर्वाह के लिए पहले किए हुए कर्म काम आ जाएंगे, तो प्राप्त पर शरीर को लेना है। और परमात्मा की प्राप्ति ही मुख्य है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति होगा प्रारूप से। आप उद्योग भी करोगे तो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, धन मिलना है जितना मिलेगा, अभी मिलेगा नहीं। प्राप्ति करना 3 कारण है उसमें। एक प्रारूप मुख है, उद्योग गौण है, दो चीजें। और परमात्मा की प्राप्ति है केवल इच्छा से मिलती है, इसमें प्राप्ति कारण नहीं है, इसमें क्रिया कारण नहीं है, इसमें पदार्थ कारण नहीं है। पदार्थ और क्रिया है ये दो संसार के लिए है। संसार के हित के लिए काम करना है, उसमें अपना कुछ नहीं, ये कर्मयोग होता है। तो कर्मयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से भी परमात्मा प्राप्ति होती है, और भक्ति योग से भी प्राप्ति होती है। गीता में देखा मैंने खूब, तो गीता में भक्ति की बताता है। व्यवसाय बुद्धि लेके गुणनंदना, ये व्यवसाय बुद्धि 41 से 44 तक है दूसरे अध्याय में। तो इसमें बुद्धि व्यवसायत्मक निश्चय बुद्धि एक होती है, इसमें बुद्धि की प्रधानता है, और भक्ति में स्वयं की प्रधानता है। तो स्वयं प्रधानता होती है और जो बुद्धि की प्रधानता है इसके बीच में एक अहंकार है। भूमि आप अदर वायु खंग 5 और मन और बुद्धि अहंकार ये है। तो इसमें बुद्धि की मुख्यता है, दूसरा भी है बुद्धि मुख्यता है, और इसमें खुद ही मुख्यता है। तो अहंकार बीच में रहा तो उसमें अहंकार तत्व ज्ञान होने पर भी सूक्ष्म रहता है और भक्ति होने पर नहीं रहता। भक्ति में सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता, ज्ञान मार्ग रहता है। क्यों? भक्ति में सम्यक व्यवस्थित हो, व्यवस्थित स्वतः स्वयं होता है। व्यवसाय में बुद्धि देखना 41 समाज तक प्रकरण है। तो व्यवसायत्मा बुद्धि 41 में भी है, सवाल व्यवसायता होती है। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम सब व्यवसायना बुद्धि समाध होने में धीरे और व्यवसायना बुद्धि देखे गुणना ये आरंभ है और व्यवसायना बुद्धि समाधि में है। तो भोग और ऐश्वर्य मन पदार्थों का संग्रह और भोग ये दो मुख्य रहती है और ये विशालता बुद्धि नहीं होती। भोग ऐश्वर्य संग्रह भोग संग्रह और भोग और उसमें स्वयं व्यवसित है उसका श्लोक है भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रदे सब बुद्धि लगी हुई भोगों में उसी व्यवसाय में बुद्धि होती ही होती। निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना है ये अनुभव नहीं। कल की बात है एक सज्जन ने कहा कृपया खमाना चाहिए तो मैंने हिमशी खमाना चाहिए परंतु रुपया कमाना है और भोग भोगना है दो चीज करने के बीच में लगने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्त भी होगा जो स्वयं निश्चित है स्वयं और भक्ति नहीं हो इसमें तो व्यवसाय बुद्धि याद चले व्यवसाय बुद्धि हो गई नहीं व्यवसाय में उससे स्वयं व्यवस्थित है। आठ प्रकार ही अपरा प्रकृति है आठ प्रकार में बुद्धि प्रधानता है और मन ज्ञात में है परंतु अहम नहीं है वह अहम अंत में आया है विहार का मान इकहत्तर में है आप मान में न काम काम ही बहुत भोगों को अपना वाले भगवान प्राप्ति नहीं होती तो वो बिहार कामान या सरमान निश्चर्य निर्मोर निरहंकार ये निरहंकार होने से प्राप्ति होती है। अहंकार के पहले बुद्धि रहती है तो बुद्धि व्यवस्थित से ज्ञानमान होता है यह स्वयं व्यवस्थित होने से हमारी प्राप्ति होती है। गीता का मुख्य भक्ति है अभिषेक शुद्राचारो भजते मामानंद भाग साधु मंतव्य है क्यों सम्यक व्यवस्थित हो इच्छा स्वयं व्यवस्थित है स्वयं खुदा व्यवस्थित है भक्ति में उसमें बुद्धि व्यवस्थित इकतालीस समाधान है इकतालीस में व्यवसाय में बुद्धि है और 44 में व्यवसाय में बुद्धि है तो बुद्धि की वरदान है बुद्धि और मन की और इसमें स्वयं व्यवस्थित है तो स्वयं व्यवस्थित होने से अहंकार बीच में चल जाता है वो सूक्ष्म अहंकार बुद्धि व्यवस्थित होने से अहंकार बाकी रहता है तो सूक्ष्म अहंकार रहता है ज्ञान मार्ग में। कारण क्या है उसका कि व्यवसाय आने से बुद्धि तो कर ली और बुद्धि ठीक लग गई परंतु अहंकार छूट गया तो अहंकार में दो शक्ति है अहंकार ही एक शक्ति है जिसमें संसार मुख्य होता है एक शक्ति है जिसमें परमात्मा मुख्य होते हैं दो है तो व्यवसायत्मा बुद्धि में बुद्धि व्यवस्थित हुई है तो सूक्ष्म अहंकार क्या करता है सूक्ष्म मुक्ति में बाध्य नहीं होता है सूक्ष्म अहंकार का बहुत सूक्ष्म अहंकार वो जो विवेक प्रदान है ज्ञान मार्ग में विवेक प्रदान है तो विवेक की प्रदान से बुद्धि व्यवस्थित होती है और भक्ति मार्ग में स्वयं प्रदान है स्वयं व्यवस्थित होता है स्वयं ध्यान में है ना ध्यान में ही नहीं बात है ठीक है तो स्वयं व्यवस्थित होता है तो स्वयं व्यवस्थित होने पर अहंकार भी नहीं रहता। स्वयं जब समय पराप्रकृति अहंकार से अपराप्रकृति वो अपराप्रकृति ही वरदान है। वहां विवेक होता है, विवेक में दो बात होती है, विवेक जहां निरोग होगा एक जड़ एक चेतन विवेक विशेष प्रसंग भावे जाएगा विवेक, तो विवेक में दो चीज हो गई, एक त्याजी होगी एक ग्राही होगी, तो चेतन तो ग्राही है जड़ त्याजी है, तो विवेक के द्वारा त्याग किया जाए तो त्याग किया जाए उस त्याग वस्तु की सत्ता भीतर रहती है, अहंकार रहना वो सत्ता भीतर रहती है, वो सत्ता क्या करती है मतभेद करती है, बुद्धि तत्व ग्यारह बातें नहीं होती मुक्ति हो जाती है, परंतु बुद्धि शासन विवेक बनने से विवेक में दो भाग है, जड़ विभाग बहुत दूर तक रहता है, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, आप किसी को छोड़ दो त्याग करोगे तो त्याग का संस्कार रहेगा, वो संस्कार त्याज्य बुद्धि है जड़ में, तो जड़ तो बहुत तत्व सम्यक व्यक्ति तो स्वयं व्यवस्थित होता है, उसमें बुद्धि नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, स्वयं परमात्मा का हूं मैं तो स्वयं बदलेगा, तो भगवान के साथ में स्वयं का संबंध होगा, स्वयं है पराप्रकृति और बुद्धि अहंकार तक है अपराप्रकृति, तो अपराप्रकृति 71 में जाते हुए निरंकार आया है और पहले नहीं आया है, तो कितने में निर्मम और निरहंकार, निरहंकार तो अहंकार आया है और स्वयं ने आया है, स्वयं भक्ति में आया है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, किस ठिकाधिकार ने लिखा हो हमने देखा नहीं है, इस बात को किसी टीकाकार ने लिखा हो, हिंदी की अंग्रेजी की टीका, अंग्रेजी की हिंदी, ऐसे मैंने बहुत टीका लिखी, कोई टीका नहीं सोचा नहीं, ये टीका नहीं, ऐसे ही स्वयं जो है अपवर तृतीया, उसमें अपर्ग है, अपवर अपर्ग पवन नहीं है, पवन क्या पाप परेच्छा बंधन भ्रम और ममता, ये पवन है ना पौर पाप भ्रम पौर है, तो पाप और परेच्छा और बंधन और भ्रम और ममता, तो अपवर्य तृतीया है, इसमें अर्थ है अपवर्य प्रतिया में पंचमें द्वितीय ही, तो जब तक द्वितीय रहेगी तब तक रहेगा, इस बात अपवर ये तृतीय अपवर वो पौर छोड़ देगा तब तृतीय होगी वहां पर, इस बात से ये सूक्ष्म बात है, कुछ ठिकान लिखा मैंने देखा नहीं है, कोई भी ठिकान लिखा नहीं है, ऐसे ही व्यवसाय बुद्धि है ना, इनमें जो स्वयं साधक होता है वो स्वयं लगता है ये भक्ति मारे हुए है, भक्ति मारे हुए लगा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव खुद ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर साथ लगता है तब जाती है, ईश्वर को कल्पित माना है, आज आगे पंचदशी इधर में ईश्वर कल्पित माना है, ईश्वर कल्पित नक्की शरण जाएगा, जो ज्ञान हो जाए बहुत बड़ी भारी बाधा है, कार्योपाधि रहन जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण नाम इतना पूर्ण बोधोप शिष्य थे, ये सिद्धांत है उसका, ईश्वर कल्पित है और जीव भी कल्पित है, तो ईश्वर काम का नहीं है, ईश्वर मुख्य है। गीता में ईश्वर बाद कुछ देखा मैंने, गीता में ईश्वर बाद अनुसार लिखा अपने इस कल्याण है, मनुष्य माता का कल्याण हो जाए इस बात है। जन चैतन्य ग्रंथि है, वो जन चैतन्य ग्रंथि क्या है? जन चैतन्य ग्रंथि है कि संसार ही बिछाना है और भगवान ही बिछाना है, ये ग्रंथि है। जड़ चेतन एक गांठी पर गई, जित विमिश्रा सूत्र गठन नहीं, तो जड़ चेतन एक ग्रंथि है। ये गीता कोई टीका माया नहीं है, एकदम नई बात है। अधिकारी स्वयं है, वो स्वयं विकसित होता है, भगवान के स्वयं शरण होता है, शरण शरण होता है, बहुत विशेष बात है। इतनी दृढ़ हो गई है, एकदम दृढ़ बात है, पक्की बात है। गीता में समझना है ये, अब अपन तृतीय ये विषय समझना है। ये अपरिय तृतीय मैंने कहा, इस पर कैलाश जी संतों के सामने बात आई तो शंकर भाष्य में भी ये नहीं है, तो आश्चर्य किया। परंतु उन्हें मन में जती हुई है कि शंकर भाष्य बिना याद किए कल्याण होता ही नहीं, तो जितने सांप्रदायिक है उनमें कई संकल्पित है। ये है पंचदशी बाद में, पंचदशी में तो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए एक नंबर ही बात है। भक्ति बहुत विदिष्ट बात है, बहुत विदिष्ट है। अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, आचार्य तक पढ़े हुए देखा है, तो इसमें गलत है। कार्य उपाधि रेन जीव और कारण उपाधि, कारण उपाधि से ईश्वर कहलाता है, पूर्ण बोध है अलग, तो कार्य और कारण अलग है। प्रकृति है कारण, कारण है कार्य संसार, तो उपाधि का नाम है, और ईश्वर अन्य उपाधि का उपाधि नहीं है, ईश्वर स्वतंत्र है। शेष जी के समान बात है यही, तो उसने लिखा है जीव इस दोनों ही माया रूपी बिदेनु के बच रहे दो, एक ईश्वर एक जीव। शेठ ने कहा ईश्वर शान है, शान है, ये बचा नहीं बच सकेगा। शेठ ने कहा जोर से कहा पर जोर से, ईश्वर बचा माया बचा नहीं है, माई नंतु महेश्वर, माया का मालिक है वो, वहां गया ईश्वर है। कारणोपाधि बेन जीव और कार्योपाधि ईश्वर, कार्यकारता हेतु पूर्ण बोधव शिष्य थे, ये सिद्धांत पंचदशी सिद्धांत है। तो ये सूक्ष्म बात है, कृषि टीका ने खोला देही नित्य देव देहेश्वर, देही है देही, देह ही स्वयं नहीं है, देहवान है, मतु पर देवता है, देह स्वयं है। ये बहुत नई बात है, किसी सीखा ने छुपा ऐसे मैंने देखा नहीं। अब मैं और तो कही है, परंतु जितने हिंदी में और संस्कृत में टीका है और किसी टीका में नहीं, इसे विशेष कैलाश शास्त्र वालों ने मेहनत करी है, यह समझ लिखी है, कृष्ण का लिखी है, कोई गलत नहीं। अगर देही है देही, देही के बीच में देही वास्तव देही नहीं है, देह मास्त्री देही, दशास्त्री मतु मतु प्रतिवत है ये मतु पद है। देहम अशासी देही, इस आत्मा का देही है ये देही नहीं है। देही नाम से बन गया भगवान है, मन को समझाने के लिए देह वाला नहीं है, देही मुख है। देही खुद है ही नहीं, जीवात्मा देही नहीं है। देही नाम से कहा है पुराण में, और बुद्धि की रीति है ठेठ बुद्धि, अंत तक दूसरे अध्ययन में बुद्धि आई है, तीसरे चौथे में कर्मयोग है, पांचवे में धनु है, छठे में ध्यान है, सातवें में है अपराप्ति प्राप्ति, सातवें शुरू हुई है। सातवां तो ध्यान में था ही नहीं मेरे गए, बहुत मिले सातवां अध्याय टीका लिखी, उसमें सातवें का विशेष टीका सार बहुत सारे संजीवन में, तो सातवें के ऊपर दो किया मैं, दो जब ये बात नहीं थी उस समय सातवां विलक्षण लगा मैं अध्याय लिखा न, अध्याय के बाद में एक अध्याय भी सूक्ष्म बात लिखी है साधक संजीवन में, तो सातवा अध्याय में दो लिखी है उसमें एक है, और सातवें और नौवें अध्याय एकता गई है, आठवां अध्याय बीच में आ गया, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया इसे बीच में आ गया, तो सातवां अध्याय भगवान ने विज्ञान से ज्ञान किया, नौवें अध्याय में फिर विज्ञान से ज्ञान किया, क्योंकि आठवां अध्याय अर्जुन पूछते किंतन ब्रह्म अध्याय तुम किन कर्म पहुंचो तुम्हें, सात प्रश्न है, तो प्रश्नों को उत्तर देने में आठवां अध्याय लग गया, तो आठवां अध्याय है, नौवां में सातवां में दोनों भक्ति का वर्णन है, विज्ञान से ज्ञान सातवां में है, विज्ञान से ज्ञान नौवां में है, याद है ना ये बात है। तो विज्ञान से ज्ञान का कारण क्या है, समग्र व्यवहार, भगवान समग्र असंशयम समग्र माम यथा ज्ञा से तत्सुनो, ये समग्र पद आया है, कृष्ण ने समग्र पद का ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा दिन जरावन मोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्म तद विदु कृतम अध्यारम तेरे आया है, और साधि भूतादि देव आदि यज्ञ तेरे आया है, ये छह सात में होने से समग्र भगवान है, जड़ भी भगवान है, वासुदेव सर्वम, ये अटल सिद्धांत गीता जी का, वासुदेव सर्वम, तो केवल परमात्मा सर्वात्मा है, या परापरवृत्ति भी परापरवृत्ति भी समग्र भगवान है, तो समग्र ध्यान किसी ठिकान किया नहीं है, तो भक्ति की प्रधानता है गीता में। अब प्रसार जो हो रहा है ये पंचदशी का हो रहा है, शेरदी का शान है इस बदला नहीं है, इस वास्ते भगवान के शरण होना सर्व को ये तमाम भोजन सुनो में परम मनमना भक्त, वैसे मनमना भक्ति ये श्लोक है, इनसे पहले पहले श्लोक है सर्व को ये तमाम सही उत्तर गुण एक ही पद है, सर्व को ये तम गीता भर में एक ही पद है, और सर्वित एक ही पद है, यो माँ में यो मशू डो जरा थे सर्वित भक्ति माम सर्व भाव इन भारत, तो भक्ति लिए सर्वित आया है, और भक्ति भक्ति लिए आया है, और बुद्धिमान है वो एक ज्ञान मार्ग में आया है, ज्यादा महात्मा शब्द भक्ति मार्ग में आया है, ज्ञान माना नहीं आया है। ऐसे देखो तो ये सूक्ष्म में तो टीका कारण है, किसी ने लिखा नहीं है। तो इस वास्ते भगवान के शरण होना है सबसे सर्वोत्तम तो बात है। भक्ति मन मना भवो और माँ में कम से दोस्तों के सर्वोत्तम। तो ये मुख्य बात है, भगवान के शरण होता है और ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोते न काटते समस्त सर्वे भूतु मद भक्ति लगते पराम ज्ञान मार्ग परा भक्ति होती है। अपरा भक्ति नवदा नवदा भक्ति साधन है, भक्तिया संजात या भक्तिया विपरीत भक्ति से पैदा होती है भक्ति। तो भक्ति से भक्ति क्या होती है, अपरा भक्ति नौ प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाल सेवनम असनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ दस साधन भक्ति। इन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति दस है, भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत भगवंतन हो, तो वो भक्ति मुख्य है। ये भी उसे गीता ठीक मन में आया नहीं है, वो मेरी बात देख कर सब ठीक है देखी, कोई ठीक आया नहीं, ऐसा ही दे ही सब देह मशा से देह तो देह तो जड है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप वो चेतन है। तो देह मशा से देह चेतन का तो ही देह है, भूम निंदा प्रशंसा सु नित्य योगे दिशाए ने और अर्थ विवक्षाया भवंती मतबा दया बहुता देह पर दे कोई असा देह में कोई दस बीस सूत्र है मधुबादी पे, इन्हें अते नहीं से नो इन्हीं और चढ़ने मधुबर्द में होते हैं मधुपार्थ है। तो ऐसी बात है, ये दो लिखना बात है। यो बुद्धे पर मैंने काम लिया है और शेर जी ने भी चेतन लिया है, चेतन आएगा चेतन नई बात है, काम चल रहा है अतः कहने पर पापा में जरूरत है ऐसे उभरता है और सह होता है बुद्धि पर सह सह पूर्व प्रकाश होता है, पूर्व में जैसे वर्णन है वो सह होता है। तो पूर्व में है ही नहीं, आत्मा वर्णन है ही नहीं, काम का ही वर्णन है अतः कहने पर पापा में जरूरत है काम ऐसे करो देश तो काम लेना बढ़िया है, शेर ने नहीं लिया नहीं, संग्रहता ने लिया नहीं, आत्मा लिया है। उन्होंने क्यों लिया है कि पर शब्द है पर शब्द आया है उपनिषदों में, इंद्रियाणि परान्या हो इंद्रिय भी परम ये भी है परमात्मा और गीता में लिया है इंद्रियाणि परान्या और इंद्रिय भी परम मना यो बुद्धि पर काम लिया है। काम है अहंकार में, अहंकार है चित्त ग्रंथि जड़ अंश में काम है चित्त अंश में नहीं है, ये विवेक है ने तब ठीक गीता समझ में आएगी यो बुद्धि पर गहरा विचार सुना गहरे विचार समझ आ जाएगा। तो मैं तो शेर जी के पास है सुने शेर जी बात है तो खंडन गणत रहेगा खंडन जैसे नहीं परम बोला तो काम दिया काम और एव बुद्धे परम बुद्धवा संत व्यात्मात्मनात्मना जय शत्रु काम रूप में काम होगा आत्मा जीवात्मा में बने तो इसमें अहम मैं दोनों मिला हुआ चित्र गंध क्या है चेतन की प्राप्ति में इच्छा है और संसार की प्राप्ति ये दो मिली हुई है इसमें चित्रगंध तो चित्र गंध अहम सूक्ष्म मजा देख जो बुद्धि पर नारायण नारायण दो एक ही मंडी।